zapachu, przewlekłej wilgotności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 kwietnia, minęła 20. Krzysztof Zylewski, zapraszam na serwis. A w nim złote mikrofony, najważniejsze nagrody Polskiego Radia, porozumienie w sprawie tranzytu przez Polskę ukraińskiego zboża i apel prezydenta Włoch o pamięć o Holokauście. Polskie Radio przyznało swoje najważniejsze nagrody, złote mikrofony. Podczas trwającej uroczystej gali w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański podziękował wszystkim dziennikarzom za ich pracę i pogratulował laureatom. Pragnę przypomnieć, że 18 kwietnia, 97 lat temu, podczas tej emisji już stałej, byli przedstawiciele najwyższych władz ówczesnego państwa polskiego. Dlaczego oni wtedy byli? Dlatego, że Polskie Radio pełniło bardzo ważną rolę w integracji państwowej, w polskiej racji stanu, w prowadzeniu polityki, suwerennej polityki polskiej. I tak jest w tej chwili. W tym roku nagrodę otrzymała wicedyrektor radiowej Jedynki i dyrektor Polskiego Radia Kierowców Edyta Poźniak. Polskie Radio jest dla mnie przede wszystkim pasją, a dopiero potem pracą. Tak, z przymrużeniem oka. Mogę powiedzieć, że nie przepracowałam ani jednego dnia, bo każdy dzień niesie ze sobą pewne emocje, niesie ze sobą poznawanie ludzi, poznawanie świata, bycie w ciekawych miejscach albo odkrywanie nowych rzeczy. Jest to najpiękniejsza nagroda, jaką może sobie radiowiec wymarzyć, bo złoty mikrofon to docenienie przez własne środowisko tego, co przez wiele lat się robi. Złotym mikrofonem wyróżniona została Agnieszka Łukasiewicz, która od lat realizuje m.in. trójkowe audycje, a także wieloletni korespondent w Moskwie Maciej Jastrzębski oraz Joanna Grodkowska z Radiowej Dwójki i Joanna Majchrzak z Czwórki. Nagroda została ustanowiona i po raz pierwszy przyznana w 1969 roku. Wśród laureatów są m.in. Maria Kuncewiczowa, Bohdan Tomaszewski, Jeremi Przybora, Ksawer Jasiński, Anna Seniuk, Jerzy Waldorf, Irena Kwiatkowska, ksiądz Józef Tischner, a także zespół autorów i realizatorów powieści radiowej w Jeziolanach. Minister rolnictwa poinformował, że udało się dojść do porozumienia w sprawie tranzytu przez Polskę ukraińskiego zboża. Nowe przepisy mają obowiązywać od piątku od północy. Na konferencji prasowej po spotkaniu w tej sprawie ze stroną ukraińską Robert Telus podkreślił, że wykonanie postanowień porozumienia mają gwarantować trzy zabezpieczenia. Przez pewien czas będzie konwój każdego transportu przez Polskę. Druga bardzo ważna to jest wprowadzenie mechanizmu SENT. I trzecia rzecz to jest założenie plomb z systemami elektronicznymi, które będą dokładnie śledzić transport, skąd jedzie i dokąd jedzie. W rozmowach uczestniczyła m.in. pierwsza wicepremier Ukrainy i minister gospodarki Julia Sfyrydenko i minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykola Solski. Prezydent Włoch zaapelował w Oświęcimiu o pamięć o Holokauście. Sergio Mattarella wziął udział w Marszu Żywych. W swoim przemówieniu wskazał na wojnę na Ukrainie i zaznaczył, że dziś powtarzają się wydarzenia podobne do tych z lat 30. ubiegłego wieku. I dlatego, jak mówił włoski prezydent, nie możemy zapomnieć o Holokauście. Wobec nieludzkiej rosyjskiej agresji na Ukrainę, z którą mamy do czynienia, pamięć o Holokauście pozostaje ponadczasowym ostrzeżeniem, którego nie możemy ignorować. Od tematu Holokaustu nie można uciec. Nienawiść, uprzedzenia, rasizm, ekstremizm i obojętność głód władzy nadal istnieją i nieustannie rzucają wyzwanie sumieniom osób i narodów. W Marszu Żywych na historycznej trasie z Auschwitz-1 do Birkenau przeszło około 10 tysięcy uczestników. Na ich czele było 40 ocalonych z Holokaustu, którzy przyjechali na to wydarzenie z całego świata. Na zakończenie uroczystości zapalono 6 zniczy w miejscu, gdzie podczas II wojny światowej hitlerowscy Niemcy mordowali więźniów w krematoriach. Wojna na Ukrainie, bezpieczeństwo, sankcje wobec Rosji i relacje dwustronne to główne tematy rozmów kanclerza Niemiec Olafa Scholza z przebywającym z wizytą w Berlinie prezydentem Szwajcarii Alanem Bersetem. Gość z Berna podtrzymał swoją decyzję o zachowaniu neutralności w sprawie wojny na Ukrainie. Kilka tygodni temu prezydent Szwajcarii Alain Berset sprzeciwił się odkupieniu przez Niemcy wyłączonych z użytku czołgów Leopard. Uzasadnił to polityką neutralności swojego kraju. Dziś w Berlinie próbował uzasadnić swoje przekonania, deklarując jednocześnie nieustające zaangażowanie w pomoc dla Ukrainy. Nie możemy łamać własnego prawa. Szwajcaria nie porzuci swojej neutralności, co nie znaczy, że jej nie zredefiniuje. Nie pozostaniemy obojętni. Alain Berset dodał, że jego kraj pomaga Ukrainie finansowo i humanitarnie. Przypomniał też o przyjętych przez Berno sankcjach wobec Moskwy. Niektórzy niemieccy politycy są zdumieni postawą Helwetów. Szwajcaria jest nie tylko krajem neutralnym, ale też miłującym wolność. Czy nie dostrzega, że Rosja rości sobie właśnie prawo do podeptania wolności Ukrainy? Zapytał retorycznie szef Komisji Spraw Zagranicznych w Bundestagu Michael Roth. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, miejscami będzie padał deszcz, na Podlasiu burze. Termometry pokażą 5 stopni w rejonach podgórskich, Sudetów 8 na zachodzie i nad morzem, do 14 na wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo! Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Ekspert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media Ekspert taniej masz. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. Witam Państwa ponownie. Marek Wiernik przy mikrofonie. Prawie 7 minut po godzinie 20. Cały ten rok NPP, Narodowy Bank Polski. No i na początek tej godziny, no, weterani, jeden z tych długowiecznych bandów amerykańskich, bo to mniej więcej połowa lat 70. Los Angeles. No ale to zespół, który przetrwał i cały czas jest z nami. The Skulls słuchamy. I got it. Punk Rock Bay, The Bills, no i tak dalej, The Skulls z Miasta Aniołów. No to teraz przeniesiemy się do innego miasta, znacznie ciemniejszego, zadeszczonego Manchesteru, połowa lat 70. No i też zespół długowieczny, bo wtedy właśnie rozpoczął działalność, a cały czas koncertuje, nagrywa i cały czas ten sam człowiek jest frontmanem tej grupy, czyli Wayne Barrett McGrath. Chodzi o Slaughter and the Dogs. Tam były oczywiście różne roszady personalne i małe przerwy, ale na przykład w ubiegłym roku ukazała się kolejna płyta. Il Tradimento Silenzioso, tak się nazywa ten ciągle najnowszy krążek Slaughter and the Dogs. To będzie teraz w trójce Hooligan Blues. Sobie ładne rock'n'rollowe piosenki w tonacji trójki, cały ten rock Slaughter and the Dogs z nowej płyty. No to nasi, teraz tym razem to będzie Wrocław, zespół o nazwie This Noise. To wygląda na to, że to już 10 lat, jak panowie grają, czterech panów, Adam, Marek, Marcin, Jacek, zainspirowani punkiem kalifornijskim, takim melodyjnym hardcorem, skatepunk, no a grali w różnych bandach, m.in. Dean Toyra, Lie After Lie, Modern Slave. No i teraz z płyty zatytułowanej Melodie chaosu, This Noise, w utworze Zamknięte drzwi. mówiłem, że będzie melodyjnie. This Noise, ta wrocławska grupa nam się przypomniała na trójkowej antenie. No a w poprzedniej godzinie grałem Państwu Mike'a Pattona, między innymi ten projekt Love Age, i zapowiadałem mianowicie powrót do muzyki z Mike'iem Pattonem, i to będzie ten Fantomas, o którym wspominałem. Niby wszystko normalnie, ale tak nie do końca, bo usłyszymy za chwilę temat z filmu Ojciec Chrzestny, tak jest, a zatem kompozycja Nino Roty. No i to będzie bardzo szczególna wersja, bo właśnie Mike Patton i Fantomas zrobili to po swojemu. Godfather. Ale będzie w dalszym ciągu po kalifornijsku, bo będzie Dwayne. To jest Santa Cruz z kolei. Orkiestra też hardkorowy band, trzy płyty w dorobku. Ta najnowsza będzie miała premierę na samym początku maja. No i to wydawnictwo Epitaph Records, no to od razu gwarantuje nam, myślę, tak przynajmniej kiedyś było, że pewne już teraz kultowe wytwórnie płytowe gwarantowały jakość. Grupa Dwayne w utworze Good God Things. We'll be right back. Państwa, to teraz troszkę historia, ale taki głęboki, bo to był przełom lat 60. i 70. Ktoś od razu spyta, na co to ma wspólnego z punk rockiem. No, te dyskusje, spory na temat, kiedy to się wszystko zaczęło, czy w Ameryce, czy w Anglii, to będą trwały do końca świata, albo i dłużej, bo wiemy przecież, co się działo w Ameryce i MC5 i Stooges z popem, to przecież lata 60. były, no a w Anglii do takich protoplastów zalicza się formację Crushed Butler. Działała w Londynie 2 lata, od 69 do 71 roku. Crushed Butler teraz, no i będzie spokojniej. Love Fighter w Trójce. nutki punk rocka. W Londynie, w Anglii, bo to nie chodziło o to, żeby było szybko jeszcze wtedy. No ale to długa historia, wszystko się pozmieniało. Teraz będzie szybko, no ale to za sprawą naszych artystów. Kolejną płytę sobie tu przyniosłem do studia Zwycięstwa Smak. Tak nazywa się krążek. Ofensywa to jest nazwa grupy, grupa szczecińska. No i co? Zajrzymy sobie do tego wydawnictwa i to będzie właśnie ten utwór tytułowy Ofensywy Zwycięstwa Smak. Smak, ofensywa w Trójce. To sobie zajrzymy teraz do kalendarza, bo jest rocznica. To był kwiecień 1976 roku. Wtedy właśnie ukazał się pierwszy singiel zespołu Ramones. Tak, tak. Blitzkrieg Bob. Pierwsza mała płytka. No ciekawostka jest taka, że jak sami muzycy przyznali, sobie słuchali z płyty takiej grupy młodzieżowej wówczas o nazwie The Bay City Rollers, która miała przebój Saturday Night. Joe Ramone wyznał kiedyś, cytuję, w tamtym kawałku było genialne skandowanie, więc stwierdziliśmy, że też chcemy coś takiego nagrać. No i co? Już na samym początku jest Hey Ho, Let's Go, Ramones. Let's go! Ale jeszcze przy Ramonsach zostaniemy. Tyle tylko, że utwór, który za chwilkę Państwu zagram, firmuje dwóch Ramonsów, czyli będzie wspomniany, wcześniej cytowany Joy Ramon i Didi Ramon. No Joy, wiadomo, wokalista. No mieliśmy 15 kwietnia rocznicę śmierci, to był 2001 rok. Rok później, czyli w 2002 roku zmarł basista Didi Ramon, czyli Douglas Colvin. No i panowie razem nagrali utwór bardzo przyjemny I'm Seeing UFOs. I teraz razem posłuchamy Didi Ramon z Joyem Ramon. Proszę. To happen. posłuchamy sobie w Trójce muzyki rozrywkowej. Didi Ramon i Joy Ramon. Tak z perspektywy czasu, czy to o Ramonsów chodzi, czy też o inne grupy kiedyś nazywane punkowymi, czy rock'n'rollowymi, no to tak z perspektywy czasu to taka sympatyczna, fajna muzyczka rozrywkowa. No dobrze, to teraz zajrzymy sobie do Rzymu. O, co Włosi nam zaproponują. Zespół się ładnie nazywa Czarne Tęcze, The Black Rainbows. No jak Rzym, Italia, to będzie Under the Sun. Teraz z kolei nowa polska płyta. Krzyki, tak jest, znowu krzyki. Strasznie pracowity jest ten parawino Darek. The Best Correcta, tak nazywa się płyta, dużo czytania, no bo też bogata historia. Darka, ja już parę tygodni temu trochę opowiadałem, ale tak, trzeba wspomnieć o tym, że nie ma już zespołu Paravino. W 2020 roku zakończyła się jego historia. San Omer w międzyczasie powstał, Krzyki powstały, a przy okazji tych nagrań Darek po prostu w nowych wersjach te swoje stare kawałki z lat 80., 90. przypomina i z CDS-u, i tam długa lista tych zespołów. No dobrze, to teraz będzie tytuł UFO czy Rosjanie. To była połowa lat 90., jak powstała ta piosenka w Trójce. Teraz Krzyki. Przebojowy kawałek Krzyki z nowej płyty The Best Korekta. To teraz będzie kolejny utwór, też lata 90. Tu teraz sprawdzam w książeczce, który to dokładnie rok, no to później powiem. W każdym razie tytuł jest Barykady i Kamienie. Ponownie Krzyki. No też hitowy kawałek z 2010 teraz na nowo nagrany. Krzyki w Trójce, mamy kolejną rocznicę, to był kwiecień 79 roku. Zespół The Dickies, no to było prawdziwe szaleństwo, The Tralalala Song z takiego programu Banana Splits. No zresztą zespół The Dickies specjalizował się właśnie w punkowych aranżacjach różnych znanych kawałków muzycznych. Jest rocznica, no to przypomnijmy sobie The Dickies, The Tralalala Song. Było bardzo przyjemnie. Cały ten rok w tonacji Trójki. Zbliżają się urodziny. W piątek urodziny, a to sobie poświętujemy. W piątek wieczorem roka klasyka według Wiernika po 22:00 urodziny Igiego Popa będzie. Będą. No to już sobie coś zagramy. Pop Stooges Kill City. City w Trójce. Ja już Państwu pomału dziękuję, życzę spokojnego rock'n'rollowego wieczoru, może być z futbolem, bo to Liga Mistrzów. Maciej Załęcki zrealizował audycję, Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał, mówił do Państwa, grał dla Państwa Marek Wiernik i trzeci numer z UFO w tytule 19 wiosen prosto z Łodzi. Yeah.